djoudul waso ak teranga ak tabe gu yaatu gi wal qudratu kamilatu ak katan gu mat gi wal hikmatul balighatu ak khareñ gu matale gi gu jotale gi wal izzatu ak notelu teranga ashamilatu bi ajlambo lepp falaka ñel na la dong kon yow alhamdu chant ala an ci yalla li nga xamantene jaaltani mom nga ma def min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ci xetu yenenbi sallallahu alaihi yalla ngi julli ci mom wa ala ali ak ñene mo sallam te mu musul ko wa huwa te mom yalla mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam afdalu bani adam moy ki gënti doomu adama yi alaihi salam allazeena ñi nga xamne karamtuhum ya len teral nga boole ma ci ñom wa hamaltuhum te nga teng len ci ay war way fil bar ci jeri ji wal bahri ak geejgi wa razaqtuhum te nga wursagal len min at tayyibat ci yu tey wa faddaltuhum te nga gënal len ala kathirin ci lu bari min khalqiki ci sa gëneel tax di la gëneel gu yaato yaato wa khalaqtani te nga bindu ma sami'an muy kuy deg basiran muy kuy gis sahihan muy ku wër sawiyan may ko xamantene dama juk xoc dënguma saliman sama am yaram wër gu yaram mu'afan diku feex walam tashghalni te yittelo woma bi nuqsanin ci ak wagneku fi badani bu nek ci sama yaram anta atika buma mana tere ja top la tigoma sama wagneku yaram lo xamantene wagneku gogu dana tax ba duma la meuna def top wala bi afatin du tiagin rek rek fi jawar xe ci sama tier wala ahatin du tiagin ak qat qat wala musiba fi nafsi ci sama bakkan wala fi aqli du tiagin sama xel walam tamnaani te terew te xagnuma karamata ka sak teranga iya yow man mi wa husna sani'aka ak sak rafetalu doxalin indi fi man wa fadla mana'ika ak say ngeneeluk yerele ying may may may jariño yoy yep la day ya fi man wa na'ma'ika ak say xewul alayya ci man anta yow yalla allati ya ki nga xamne awsa'ta alayya ya ma yatalal sumuy mbir fi dunya ci aduna risqan nga may ma wërseuk wa faddal tamit dag ma gënalé ala kasirin ci lu bari min ahliha ci ñoñi aduna ñu bari ci aduna ma leen tané taf di lan ak gënalé fa ja'alta li nga def ma nga defal ma sam'an ak deg yasma'u bo xamné dana tax mu ci dana muy deg ayati kasay aya wa aqlan ak xel bo xamné yafhamu dana comprendre imana ka sa ngëm wa basaran ak gis bo xamné yara dana gis qudrata ka sa katan wa fu'adan ak xol bo xamne ya'rifu dana xam azamata ka sak magay wa qalban ak xol bo fu'an moy li yeugal xol qalban xol bo xamantene ya'taqidu day fas tawhidaka sak wetal ne yow da nga wet fa inni naka man kat han li fadlika te ngeneel alayya ti man shahidun mang koy sede hamidun mang lay sante shakirun diku geureum wala ka ñel na la han nafsi sama bakkan kat shakirat ndi kulay kuy aji geureum bi wa bi haqqika ci sa akana ak alayya ci man shahidatun mang ko aji sede nako sa ak ci man wa ashhadu mangi sede annaka naka yow bur yalla yow hayyun ku ya sax ci di dund qabla kulli shay'in lu jitu qabla kulli hayyin lu jitu kep aji dund wa hayyun ti yaangi dund da nga dund itam ba'da kulli hayyin ti ginnaw dund ak aji dund yep wa hayyun yaangi dund tam ba'da kulli mayitin ginnaw ni de ñep waxayunte yow yaay ki dund ki nga xamne lam taris dono al hayat dund min hayin ci kuy dund sa dund gi jele woko ci kenen walam taqta te musuta dox khayrak sa giiw anni walifma fi kulli waqtin ci waqtu yu nek walam taqta te musul dox rajaa'i sama yaakar bu la neexon nga fexé ba duma la yaakarat walam tunzil te wacci wo bi ci man uqubat niqami ay mbugal yuy wacc ci man walam tu khayir hein te wa ya manam soppi wul ala ya ci man wasa'iq an-ni'ami sa xewul yu degeeri walam tamna te xagno anni wulif ma daqa'iq al-asami sew muccu waj xagnumako parce que muccu dafa jafé billahi way nga ci yow nga fexé ba mu muccu fa lawlam budul won askur munuma tuduma min ihsanika ci sak rafetal wa in'amika sa xewal ala yati man illa afwaka ludul jamal gi nga ma jamal gi nga jamal anni wolif ma rek le fait que nga may ma jam rek bu mu munul won tudul ludul sak bax ak sa xewal ci man wa tawfiqali ak deppele gi nga ma deppele hein bama nek julit tay wal istijabata ak di nangul di duha yi samay ñaan hina rafa'tu sawti sa yu meyekiti sama kaddu bi duha ik ci dila ñaan wata sama baat bok bi duha ik ci dila ñaan wata tahmidik ak dila sante wata tawhidik ak dila wetul watam ji dik ak dila bak dila kagn wata li li tuddu sek yello nga jaaw ñu jaamul yow kesse wa takbirika ak dila magal wa ta'zimika dila wa takbirika dila reer wa ta'zimika dila magal burul won li rek wa illa ñew suru non lool nañ bay fi takdirika ci nakali gi nga nakale xalki sama min hina fawartani bi nga may bind wax fa ahfanta nga rafa ahsanta nga rafetal surati sama jëm wa illa nañ bay burul won rek sax fi qismatil arzaq ci xajal manam seddel gi ngi seddel wursak hina qaddartaha li ding ma koy natalel la kana donna dol donna nek fi zalika ci yi ma jottu tuddu ma lo xamne yes khalu fikri dana yittelo dana soxlal samam khalat am juhdi han wulif sama cho day choona manam bu do gis nga yi rek buma togon diko khalat rek sama choono day jeex ci mo meuna xalat ni mo meuna gal la la wara meuna sante fa kayfa kon ana naka lay def kon iza fakartu suma nekké nan damay xalam di xalat fi ni'amil izam ci xewul yu maggi allati yi nga xamne ataqallabu mangi jallar biko fiha ci yoy xewul yu maggi ni may jallar biko ci biir xam ngelaw liñ may jox ak may noye ndox mi may nan ak nelaw xewul nelaw gi ngi may xi han ak yenen ak yenen bu jaamu yalla yi mo wursugul xam xam jaamu yalla gi may bi mo may may han Allahu akbar han wala abluhu te man munuma jotta shukra shay'in geureum dara len min ha ci mbolen xewul yoy na munuma ko jotté kon nak fa lak ñeel na la yow dong yalla alhamdulillah adada ma limu li nga xamne hafizahu mokal nako xamnako ilmuka sa xam xam wajarate muy daw bi ci mum qalamuka sa khalima ga wa nafadate muy dox bi ci mum hukmuka sa ate fi khalqiki ci sa mindefi wa adada ma ak limu li nga xamne tane wasihatu lambo nako yep rahmatuka sa yermane min jami' khalqika ci sa mbole mindefi wa adada ma ak limu li nga xamne ahatat bi peg nako qudrataka sa katam wa adhafa ma ak limu fulandiku li nga xamne tastawjibuhu mom nga yello yow yalla min jame xalk ko ci sa mbole min defi allahumma yow bur yalla mi ci tur yu mag yi melo yekati ko inni naka man kat muqirrun may aji saxal bi ni'amati ci sa xewal fa tammim ihsanaka yalla ma ngi lay ñaan ngay matale sa rafetal ilaye jëm ci man fi ma baqiya ci li dess min umuri ci sama dund kama ahsanta kem ni nga xamantene nonu nga rafetale fi ma mada minhu ci li nga xamanteni mo wé ci mo am bi rahmatika ci sek yermande ya arhamar rahimin yow mi nga xamné yow yaay ki dakk yermini yeromata ci kaw lolu nak inshallah taala dañuy jëm ñom fop yo wallahi ba munu ñu yeggalé wallahi rabbi lu mag lolu ci ya arhamar rahimin gogu nak kok ci lañuy défé transition dugg ci ar-rahman ar-rahim inshallah taala wa mu nek tawfiqul ilahi tamit batay li tamit deppul la gu rafet gu suñu borom deppul ni alhamdulillah wa ci genn ci alhamdulillah rabbil alamin nak ci pour dugg ci ar-rahman ar-rahim inshallah taala yollu fuyu bari ci ah ishki wali koko yenante bi sallallahu alayhi wa sallam moko joxat cheikh tidiane rabbi allah anhu as-sayfi amon na nak avant mais beaucoup ay version la bi nak yenante bi moko wax sallallahu alayhi wa sallam cheikh tidiane rabbi allah anhu moy sayfi bu complet bi moy bi parti nak li la parti rek la ci sayfi shit je xewul xam jamono bo xamne li dang ko nan indi Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que t xawma mo diko jang muy ndaw ci sama lam ñu di dem fay fi suma ko suma ci conservé non suma ci conservé yo dama ci non ni suma après non sama c'est sama xel sax ci limu nek moy ko ko monsieur ci li loy dem di def ay xalwu di sonu fi li xam ko diko dund avec la grande la plus grande modestie qui soit parce que li non quand même gay yé balé di ali hein Allah yi dañu fort trop ñu ils sont trop fort na ci tit ah fo mo di jalla lolou xamnako lolou alhamdulillah alhamdulillah seigne babacar si rabi allah motax bi muy way cheikh tidiane rabi allah bo mu yexi ci jeexital ga lu mu djox rek mo demé alhamdulillah lamma khassana karamun hadid ma'asif na fi sirr mo makhsoni alhamdulillah la parce que dama mujjul manam ci jeexitalu way xol xam nga lolou normalement dañ koy tambalé mom dafa dem ba ci jeexitalu way wax non parce que dal vraiment voilà quoi alhamdoulillah rek la meuna wax quoi biñu yalla jaglélé hein ngilé don wax wal wax deug yalla ci ay gum nak ay kay ah motax muy kon mon saatu fatiha ak li doyna ma voilà cheikh tidiane da na lo tax mu wax ko pas compris affaire bi voilà j'ai pas compris ko da nak aussi fou non non affaire non il faut mi sharaku parce que xawmo won parce que li limu dilum no soy ki ya cheikh mohammed kanoun rahmalahu wa radiyallahu bindu na ci ben téré bo xamantene daf ko dafa sharah hizb sayfi téré mi ngi fi d'ailleurs sax ñaar la ci wax ma ben bi mako mako momon mais bi ci dess après karim mo joge marok indalako may mo allahu akbar mo yalla def ñi xam ñi deg yi c'est pas dit que t'as l'impression que mouzou se dela parce que non c'est vrai que moi je savais on doit me tu bon c'est pas dit que c'est de mécanique dedans alhamdulillah ala kulli hal wa ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات ايش مش فري ها الحمد لله لسه نو هذاك اللي مو مو غروس هذاك اللي فات كمان يوم غم موم يو باخ يي ماي داف يام كو دبل ها غرم كسي لا من داف يو تي لولو يام دبل بما داف كو افري سا اخ نو ري تي من افري نو ديغ مو ديسبروبورسيون بارابور اك مول لي ماي داف ding ma fay gudul jeex abadan wow may no quand même da ede ah fi kudul tour sax do réussir yalla rek mo ci yapp ah tour sax do réussir ana bi yalla rek mo ci na mo ni tour gëdë ro rek kay da ko tour sax réussir non yalla mo ci yapp ay degré sa bala rek ci jaar wallahi alhamdulillah Hein? Ah non, quand même. Non, y'a rien à faire. Ah oui, non. Parce que moi, j'ai un ami quand même. Vous voulez que j'ai un autre qui brille, hein? Mais gosse. Dengue. Les comptes, Inch'Allah, ta'ala, nous sommes dans le Rahman et le Rahim. Moi, parce que comme que... biñi ki jallon nañ ko biñi nekké ci basmala bi jallon nañ ko baamu giñ ko baamu fi nak dafa am transition manam daf la bëgg wax né la rabbul alamina bon légui nañ xol jangine yi ba paré ar rahmanir rahim bi nga xamanteni mom la ko borom rahmatullah alayhi ñun ñep manam bo leen alqurra manam jankatu alquran yi li ci ëpp fuuf ñi ngi koy jangé ar rahmanir rahim man dañ koy jar rahmani rahim amna nak len comme abul aliya ak ñeneen rahmatullah alayhi ñu jangé ar rahmanir rahim rahmanir rahim kon bo wa day melni rabbul alamin ar rahmanir rahim deng wala manam kok ci tag gi ci manam ci tag gi lay delu batay manam kon da nan alhamdu bolam khaji tanti alhamdu deug tanti lillahi aji sax la ñeul bur yalla rabbul alamin mangi tag borom minde fi ar rahmana deng ki nga xamne moy aju fess de la yeur mo ne arrahim moy ki nga xamantene moy ci yaatu jërm la way ki sax dak ci yeurum jaane denga kon boba lol lay tek alors que boudé bi ci dess mom lepp day delou wat ci rek ci lillahi bi voilà arrahman arrahim batay niki nonu amna ñuy jang arrahmanur rahim comme ñuy jang rabbul alamin rabbul alamin arrahmanur rahim d'accord wa mais ñoon tam bay wër ikrar chaaz lañ wala ikrar chaaz manam daganul nga koy julle masalam manam dagan na ni ñu xam ko diko utiliser pour tafsir pour gëna léral mana yi wa d'accord wala yu mel non wala budé yenn atté bude yenn até yu borox ko yu wuté lol yenn qiraat dina yoy dina dagam nga jëfandiko ko pour mëna léral né até bi li mo gëna wër parce que déjà par exemple ibn mas'ud ni la doon jangé par exemple genre yoy wala ibn abbas ay bi ni la ko doon jangé par exemple comme la comme genre yoy da wa yoy dina dagal mais à part lolou du dagal parce que mënoko jullé et cetera bénn bi rek bénn façon bi lañ mëna jullé moy juroom ñaari ñang ni voilà voilà dinga kon boudé ar-rahmanur rahim moy dañu na yalla mom moy borom mindeef moy ar-rahman moy ar-rahim lolou lay tek kon donc le sujet quoi voilà da koy def sujet dinga amma ar-rahmanur rahim bi légui kon suñu borom subhanahu wa ta'ala kon daf la bëgg wax na moy borom mindeef légui mune la momel gogo rububiyegi nga xamne parce que rububiyegi moy le fait que mu yello manam mom bindefi mom rek mo len mom bindulen ba pare yello ñu jaamu ko mom kess hein koku nak manam momel gogo ak notel gogo ak le fait que muy soppandiku ci seen bir di yewenul et cetera nek seen sang koku nak ci yeureumande la ko tek lolu tax borom ruhul bayan ne ñaar yi rahman ak rahim gi nek fele ci bismillah ci basmala ak yi duñu ben be ki la daf ni yele be ye ci kaw hein ki la zat yani la manam ci jëm manam ay turu jëm lañ jëm ji lañuy junju alors que fi ay melaw lañuy junju ci sat yani lañuy fi melaw lañuy junju voilà fe jëm ji la doon jundu manam yalla mi nga xamne ma ngi tambalé ci touru yalla yalla moy kan moy ar-rahman moy ar-rahim manam ñoo jëm yi la alors que fi borom minde fi melo gi mu melo wo yeurumande yi andi ci rahmaniya ak rahimiya koku lay jundu fi voilà légui amna tamit lenn ci borom xoxom yi rahmatullah ñu tektelo ci baat bi ci tektel manam ar-rahman ar-rahim gi pour wone ni bismillahir rahmanir rahim bokul ci fatiha ndax kon repetition day am ah d'accord mais ko ne xamna ni lolou deugul kon bu boba mën nañ la wax ne waylu yawmay bil mukadibina ay shawal mursalah wala fa bi ay ala lakum takziban yo fele duñ ay ay fof voilà ba nopi sax li objectif bi du ben parce que fe daf la doon wax ne la ci turu yalla lañuy tambalé yalla mom moy ar-rahman ar-rahim manam comme ci tourum lañuy tambalé kon fofu tour bi la doon wax ak le fait que ñu war di tambalé ci touru yalla bobé nga xamné ar-rahman ar-rahim la alors que fi nak daf lay melal cyant gi kiñ ko wara defal moy cyant lool yépp dalay jundju lu am solo moy le fait que yeurmundé borom bi subhanahu wa ta'ala nek yeurmundé nek melo bo xamanteni moy manam ruknun rakin la manam moy ponk gu reuy ci ha suñu xet bi xet yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam wa voilà déjà le fait que rek mune suñu borom ne yoni wul yent bi luddul sallallahu alaihi wasallam pour mu nek yermane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ak le fait que xolal mu ubbi alquran bi bismillahir rahmanir rahim indi ñaar melu yermande gog encore li geuna yemi moy suñu borom subhanahu wa ta'ala deppale xet yenen ti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ba hadith biñ ñi jikki jang musal al hadith han hadithur rahma la tud al musalsalu bil awwaliyya moy hadithu yermande gi bi nga xamantene moy musalsalu bil awwaliyya mbolam ñi jang hadith nga xam dañu jang hadith mom la ñi jikk jang wa bo deme ci daara jo xamne hadith lañ fay jangale hadith bobu ngi jikk jang bil isnadul muttasil nga xamantene han manam serigne bi da nan diw neena te premier hadith bima jange bima jekke dege ci mom moy lool kok neena diw neena hadith bi manam te moy premier hadith bima jekke dege ci mom wa bata han moy hadith abdallah ibn amr ibn al-as radan mu ki moko jele ci mom Amr ibn Dinar Abu Qulaba Sufyan ibn Uyayna non la toptela Sufyan ibn Uyayna an Amr ibn Dinar an Abu Qulaba tan han ah Abdullah ibn Amr ibn al-As mam ci Sufyan ibn Uyayna nak la tassal sul bi amé bil awwal yebi totalement voilà fof la ndieké légui ñi ci dess nak par contre par exemple Amr ibn Dinar dani mom la ñëk jangé hadith bobu la ñëk déggé ci Abu Qulaba fele ci Sham deng Abu Qulaba no safla Abu Qabus la bëgg wax Abu Qabus ma Abu Qulaba Abu Qulaba takki talibum na bass la dal na bokul han mom mu né Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu mom la ñëk déggé ci mom bi mu ñëwé manam bimu ginnaw bimu joge medina niki nonu abdullah ibn amr ibn al-as radhiyallahu anhu mom la ndik degge ci yentim sallam ginnaw hajjatul wadaa manam tassal sul gi dal dana continuer dal mais sauf que bil manam awwaliyya totalement ci sufyan ibn uyayna la tambale wala sufyan ibn uyayna ci mom la tambale legui nak yek mbolam xam jang katu hadisi dagn koy jang wala mbolam jang katu hadisi dagn koy jang wa dañuy tambale non xala mom ngay ñëk solo motax bo xamé borox ko xamu hadis bu len ni jassal ci hadis wala yu mel non premier hadis bi mom bobu da la koy netali wa d'accord bobu mom da la koy netali wa pour bu ko defé tassal sul bi continue voilà parce que lolou dafa am solo té nak bobu tassal sul gogou ci yermande lay wax musalsal bin al hadithul aw moy ban moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama wa innama yarhamullahu min ibadihi lan la ko wax dani الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء حديث بوبلا حديث بي ميغي في مسند امام احمد امام الترمذي امام ابو داود صلو و الحاكم نم ني صلو نك حديث بوبلا رحمه الله عليه واه الرحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء امام احمد رحمه الله دفا اندي يرحم من في الارض يرحمكم اهل السماء motax ala kulli hal wa riwayat yoy da wa man mom riwaya bobu la ko ndiek jele moy yarhamkum ahli samai moy bi nek ci musnad imam ahmad wala amma après nak bon après yenen riwayat yi dogu ñu et cetera mais ala kulli hal de façon serigne bo bu lay meunti ki ci xam hadith fokk mu jox la bobu xolal li yalla def ci xéet yenenbi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam de telle sorte que yermane mom moy tassal musalsal bil awwaliyya ci yermane la lay wax moy arrahimuna ñi yermati yarhamuhumur rahman yalla mi nga xamne moy ci xéet del yermane dana len yerm irhamu man fil ard yerm len ñi ci kaw suuf yarhamukum mu yerum len man fi samaa yalla mi nga xamantene mom rek mom am momel ci asaman manam mom rek lañu jaamu ci asaman parce que nilay wone lolou lay tek moy riwaya bi nek ci musnad imam ahmad bi moy yarhamkum ahlus samaa voilà moy borom asaman yorum li voilà ok wa ma ngi gis arrajih bi mi bind ci kiw kiw ben serigne mi motax ñom seen serigne xam nga wahabi ci en fait serigne yi ñew an-nasiri nan la waji tuddu ci way ismaeil cheikh ismaeil an-nasiri wa mom africain la fumu jumul tiad la jogi xawma soudan wala genre la aw mali wala yakarna fa la jogi manam ñom serigne yoy rek ñoy yor asanidi ci ñom legui nak ñom dañuy dem jël serigne yi nga xamantene dañoy jangé ci serigne borox xam ahlu sunna wala soufi surtout soufi quoi ñom en général parce que bon de toute façon ben lañu doon parce que do dégg ben borox xam bu mag luddul soufi la amul ben borox xam bu mag boy dégg nak ci kaw souf depuis que le monde est monde depuis l'islam bi am luddul kok soufi la wa sama xolol de wa légi nak ñom motax ñom tamit ñoy garder asanidi parce que ñom ñoy yitté wo xam xam hadisi ñoo xoy yitté et cetera ñoo ñu nak lañuy jël dem fexé bañ ba yor seen ijaza da ngay gis ño xamantene seen ijaza xam nga ñen ñoo leen ijaza serigne moy serigne jamono ci ñom ash-sheikh al-hafiz abu khudda ñom hafiz abdullah al-ghumari ñom hamdan ñom et cetera ay ñom ash-sheikh ñom al-kattani Cheikh Yahya Al-Kattani ak ñeneen ñu mel non rahmatullah alayhim ajma'in ñoo ak Cheikh Al-Hafiz Ahmad moy serinu ki pap magu ki magu Hafiz Abdullah ak ñeneen ñoo ñoo la li jassal xam nga suñu paré nan lañ ak ay ñom ki Muhammad Yasin Al-Fadani ak ñoom ñep rahmatullah alayhim ak Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki ñoon lañuy dem jël seen li jassal ba paré xam nga dal lañuy wax après dañ nan waye nak téré yi nga xamné ñom gaay ay wax yu doy war wala ñi jël nañ seen lijaasa waye tékki wul ñoo bok d'accord nañ ñom ci pass ku dugul ci seen jël man wala ma jax néna d'accord ñom waye téré wul waye nak d'accord ñom ci pass souf la dañ koy bind ci souf ci seen ki mais kon yow nan nga yow demal ko wut ko ki nga bokal pass pass nga jël lijaasa mais c'est parce que ñom amuñu ko ñom ay nit bi daalé ñom xamuñu lool yalla ñu yalla sax gay ñoom ñep loolu lañuy wax waaw tut ko jël ijaza moom yow ndawato waaw ah non mo xamé nitu bi da nga duma jël seen ijaza tout simplement bu fekkante na yow ne mais kon limite man ak yow kon ku ne ci bi da bu fekkante yow man rek man ma am ay jallale hadith man kessa ma ko man rek ma meuna netali ma ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diw neena ah wala gëna gëri rek ah man rek mako man yow sa baragi sa xara duma oh vraiment bama yow kay defal nga jël hadith ci ñi ci def wa ma fa du continue wa deug ala kulli hal mais sama borom subhanahu wa ta'ala xolal loolu nak limu def moy yermane la def mu nek symbole bu mag bi te bobu moy feñat ci jawharatul kamal bi ayna rahmatur rabbaniyati nga tambale ko wa et cetera donc lolu lu am solo benen bi moy fi tamit dalay wonne manam sama borom subhanahu wa ta'ala bu ne la yow moy borom minde fi nga nara tit muna la dedet sa yermande ci yermande la ko tek nak limu len mom ak limu len di yar lepp ci yermande lay jaar wa legui nak par contre muy ni ñaar yep rahman yegek rahim yegi parce que yermande gi da konté wul ak leg mu tege la dara wa mais so xolé choono gi mu meuna tek doomu adamay boko comparer ak xewali danaka du dara wa de telle sorte que comme niñ ko waxal rek yi ci def ñom ñoy exceptionnel wa moy diw da febar lañuy wax wa tank ba day metti wala nangam dal nako wala yoy mais boko comparer yenen yi ci def yeb ba tax mu meuna fene rek nga xamné yeurma day gëwone tartala wa légui dal kon xamna inshallah taala ñu dal di yam fofu inshallah bu suba inshallah ñu dugg ci wala bu benen yoon suba mom mo xam suba peut-être day xawa jafé mais wa gën en tout cas da inshallah xamna gën na suba wala wa inshallah ñu dugg ci malik yawmiddin inshallah taala wallahu a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa ala sahbihi ajma'in.